інакше б ви не вбили його. Якесь осяяння, прозріння зійшло на неї, і вона враз побачила події з іншого боку. Чому досі не знайшли винуватця аварії? Де ваша славетна міліція? Чому не шукає ту вантажівку? Не може? Не хоче? Він не відрікся, і тому ви зробили це. Будьте ви прокляті із своїм райкомом, із своєю партією, із своїми кар'єрами, посадами. Будьте ви... Ти збожеволіла, Софія? Ти таке говориш. Як ти можеш? А що, вгадала? Таке тільки божевільна може. Так, божевільна. Безумна. Божевільна. Вільна від ума. Від ваших пут, від сім'ї, від землі, від неба. От стану відьмою і полечу, полечу собі. Софія, припини. Повернися на землю. Не можна так. До людей повернися. До мене. Я ж люблю тебе. Хіба не бачиш? Забудь його. Його немає. Він – це тепер я. У мене його посада, його кабінет, ключі від його сейфа, від його таємниць. У мене його машина. І у мене є те, чого у нього не було. Свобода. Я молодий, вільний. Ти тепер теж вільна. Виходь за мене заміж. Забудь його, і ти будеш щасливою. Я тобі обіцяю, будеш. А не хочеш, не забувай. Будемо пам'ятати його вдвох. Він же був моїм другом. Я його також любив, Софія. Не сміши мене, Степане. Софія знесилено сіла, впустивши руки на коліна. Згасила свій відьомський погляд. Відступися, змію спокуснику. Відступися. Хіба в моїй владі забути чи покохати знову? Ти в тому сейфі, бува, не знайшов ключів від мого серця? Ні, не знайшов. Тоді іди собі. І спокою мого не каламуть словами тими, повними спокуси. Бо ти не він, і ніколи ним не станеш. Бо ти не свічка, каштелян ольшанський. У п'єсі там, пригадуєш, було любов'ю, гвалтом, мертву чи живу, та я тебе здобуду і візьму. Софія, схаменись, ти віршами говориш. І ти також. То хто ж із нас, Степане, з божеволів? Чи я? Чи ти, що розуму не стратив? Там, де безумним тільки й можна жить, у світі тім, де за любов вбивають. На сходах почулися кроки. Софія Андріївна, ми до вас, можна? Галасливий гурт студентів заповнив кімнату, де іще висіла темна хмара злочину, брехні і божевілля. Здавалося, впорхнула зграйка птахів, і життя сповнило похмурі стіни. «Ой, у вас гості? Вибачте. Ми хотіли, щоб ви пішли з нами на дівочі скелі. Це ж отут поруч. Підете?» «Так, зачекайте. Мій гість вже йде». «Софія Андріївна, а можна ми візьмемо вашу гітару?» «Орест так гарно грає!» Студенти узяли гітару, що лежала у футлярі на шафі. Софія жодного разу не торкнулася її. У хаті не було ані телевізора, ані радіоприймача,